Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj. Lehet, hogy nem vagy gyenge, de ha a szíved a száll a penge, attól nem érzed magad jobban. Ha a kocsitban bomba robban, tudom én, erős vagy persze, de ha a fejedben ott van a fejsze, vagy a fegyver csövébe nézel, ott már semmire nem még pénzel. És hiába vagy gazdag, ha az égiek leszavaznak, a kocka el van vetve, de meg a föld alá temetve, ott már hiába van ügyvéd, aki a törvényektől megvéd. Senki se golyó álló, és azt szakad a védő álló. A halálunás végén, a túlvilági térén, majd rólad szólnak a hírek, veled van tele a sajtó. Aki a pokolra kíván jutni, annak balra a második ajtó. De ha a Szent Péter szigetekre már te van fizet, van az útja önnek. A mennyország turist, a legjobb szolgáltatás nyújtja. És a végén te maradsz állva, de mire jó úgy ez az élet, hogyha futnod kell, amíg éled. És hiába vagy bátor, mint egy római gladiátor, aki keményebb, mint a szikla, mégis lehet, hogy elég egy szikla a gyújtó zsinór végén. És a túlvilági tévén majd rólad szólnak a hírek, veled van tele a sajtó. Aki a pokolra kíván jutni, annak balra a második ajtó. De ha a Szent Péter szigetekre már be van fizetve az útja önnek, a mennyország turist a legjobb szolgáltatást nyújtja. Mi atyánk ki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik ajtón mennyekbe. Mi atyánk ki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik ajtón mennyekbe. Mi atyánk ki vagy a mennyekbe, mondd csak én, melyik ajtón mennyekbe. Mi atyánk ki vagy a mennyekbe, mondd csak. Isten a pénz lett, sorban nyílnak a bankok, és az jelenti a rangot, hogy mennyire állat az autót, mekkora mellő a nőd, és hogy meddig bírod feltekerni, a kocsiban a hangerő, a kocsiban a hangerő. Aki a pokolra kíván jutni, annak balra a második ajtó. De ha a Szent Péter szigetekre már be van fizetve az útja önnek, a mennyország turist a legjobb szolgáltatást nyújtja. Mi atyánk ki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik ajtó mennyekbe. Mi atyánk ki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik ajtó mennyekbe. Mi atyánk ki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik ajtó mennyekbe. Mi atyánk ki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik ajtó mennyekbe. Melyik ajtó mennyekbe. Melyik ajtó mennyekbe. Melyik ajtó mennyekbe. Valamit mondok.